tak to było. Moje miasto, hej! Podbijali do mnie z przeróżnymi tematami. Dzisiaj tak jak wtedy niosę prawdę z ziomalami. Z czasem doszło kilka ciar, no i garzę jakby lepsze. Od B do N z kreską, co na mieście szybko streszczę. Idziemy na majstra, sztywna ekipa wita. W mieście, które wciąż docenia rap starego zawodnika. I znów się cieszy Micha, to SL Lugan klika. Mistrz powrócił, ma się zdrów, znów rozkręcona biba. W rapie mamy tu kibica, przyjdzie czas wypełnić stadion. Pamiętają ludzie, kto na majku robił sajgon. Zjednoczony Poznań albo miasto pod napięciem. Zależy jak spojrzysz, no i jakie masz podejście. Tu mam swoich ludzi, miastu oddałem serce. W tych klubach tracił zdrowie, by odżywać na koncercie. Z definicji pener wspierał ulicę wierszem i ratował w trudnych chwilach tych, co odczuwali presję. I choć miewali pretensje, to pager konsekwentnie walczył o najwyższą stawkę, a więc w odstawkę wódeczkę. Bywało niebezpiecznie, szybkie panny znów po kresce. Lecz niczego nie żałuję, bo tutaj moje miejsce. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i twoje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i twoje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. Od B do N z kreską całe miasto robi bum bum. Nioskulowcy laserami robią ciuf ciuf. Niewymarłe dinozaury, nikt tu nie woła ratunku. Jak pierdolnie meteoryt, pochowamy się do bunkru. Młodzi jeszcze chodzą z rabinami na poziomki. Na serio wygłaszają obowiązkowe poglądy. Wszyscy tacy sami czują się tak wyjątkowi. Przejdzie tak jak trącik, nie zawracaj ze tym głowy. Sample, syntetyki, syntezatory i groove. Lupy i breakbity, vocal rap czy autotune. To nie kwestia muzyki, bo to jest muzyka słów. Masz coś do powiedzenia, to mów. A jak się pogubiłeś, nie wiesz, że swój message masz, to heal up, wheel up, przebij to jeszcze raz. Co się stało miasta? Cisza. Milczy hip-hop i milczy ulica. Konformizm sprzeczności do buntu. Lepiej siedzieć cicho i w spokoju robić fufu. Suweren na czworakach na bruku. Pomiatany przez wybrańców bez mózgu. Segregację to robi się śmiecią. Z niektórych skrzywień to ludzie się leczą. Morda krzywa, siwa sierść. Mordor był, ale dałem radę przejść. Kilka cięć, blizny mieć czy śmieć. A ty wciąż na trakach szukasz tamtego chłopaka. Został w tamtych czasach i znikł. Gdyby nie to, nie byłoby tu jego ani mnie dziś. Kapisz? Trzyma być bis. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i twoje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i twoje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto złą sławą owiane znów co noc. Na blokach czysta wódka, a nie kurwa rum z kolą. Ekipa tuż obok SL-u salut kolo. Wrogom na rany lud bardziej pasuje wóz solą. Typy coś pierdolą, że nie wierzą już w słowo. I swój twardy grunt wolą zamienić na gruz koło. Ja na bani luz zdrowo, kiedyś raczej w chuj stromo. W mieście owianym złą sławą łatwo jest utonąć. Jak zwykle blokowo, prosty przekaz na głośnikach. Tym razem wpadłem, lecz nie tylko się przywitać. I tak leciało na legalu, gdy 15 rok stykał. To była część życia. Dzisiaj wersy do klasyka, kolejny raz urycha. Ryształ nowiane sławą złą, a mimo to lubię oddychać tym powietrzem. Choć tu kręci biznes się w różnych walutach, a wszechobecny beton nie pobudza w nas uczucia. Postęp wyjścia tak, że każdy wie co tu jest grane. Południowe centrum bar, miasto złą sławą owiane. Gandyganda bił na tak, reprezentuje rataje. Rzadziej przelewana krew, częściej jednak to atrana. Niezmiennie cały czas tu przedstawię cię bloków dalej. I mimo upływu lat wciąż można mnie tutaj znaleźć. To miasto dobrze znam, choć nie powiem, że na pamięć. Dziś okrojonym składem, ale mordy dobrze znane. Kojarzone z Poznaniem, żadne obce podrabiane. I zawsze murem stanę, pozdrawiam tu rzeczy zgraje. Nie jeden zmarnowany talent w tym mieście przez balet. Gdzie hajsy zarabiane są bez oddawania składek. Wie co jest grane, każdy kto ma w system wyjebane. Ta i moje miasto złą sławą omawiane. Penerstwo tutaj rządzi, łatwo zbudzić przejebane. Mylisz się jeśli sądzisz, że dojebiesz i zostaniesz. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i twoje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i twoje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. To miasto penerami wypełnione jest po brzegi. Niebiesko-biała krew tu po obu stronach rzeki. Gdzie nie jeden miejski reki, kluby go-go i kasyna. Wychowani na osiedla, kamienica, oficyna. I miała matka syna, ale syna psy zabrały. I choć wytrzymała psycha, syna psy nie wytrzymały. I posypał ziomali, i pomimo twardej bani. Ja prosiły ziomy, nie mów, jak śpiewała Gwen Stefani. SL-u, jesteś z nami, dobrze wiesz jak się zachowa. zmieniać, czy poślizgu, czy hamować. To oldschoolowy vibe plus ekipa oldschoolowa. I nie zmienia się nic, suki wciąż łasę na towar, a zła fama jak klątwa. Czarne chmury nad Poznaniem, tak się ciągnie pierdolona, jak podolak za Jordanem. A złą sławą omawiane, aż tak nie jest przejebane. SLU na legalu, nieśmiertelny klasy kamen. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i twoje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. I moje miasto, i twoje miasto, i moje miasto złą sławą owiane. Jestem gdzie jestem, tu moje miejsce, to temu miastu oddałem serce. Ja na tym bicie przypominam, że jestem, a jest my ten skurwiel, więc teraz szybko streszczę. Miasto moje, miasto twoje, miasto nasze, drugie pierdolnięcie, bo to miasto pod napięciem. Miasto Doznań, Poznań nasze miasto, tu jest najlepiej i nieważne gdzie mieszkam. Odpalone auto i herbata na Jeżycach, pojawiam się i znikam na poznańskich dzielnicach. Taki globtroter pozytywnie pierdolnięty, to jest ten Iceman, pysk uśmiechnięty. Nie wnikaj już co było, popatrz co jest teraz. SLU, ono ma to i dzisiejsza ekipa. I po co krzywisz mordę mówiąc, że to stara płyta? I co tam robię ja? Nowa wersja klasyka. I moje miasto, i moje miasto, i moje miasto złą sławą owiane.